الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إن شاء الله tunaanza hadithi ya tano ndani ya mlango huu ambao ni babu al-luqta mlango wa kilichopotea ama kuokota kilichopotea. Hadithi ya nne, tukikumbushana, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwa hadithi ya Iyadh ibn Himar radhiyallahu anhu qala, Mtume anasema man wajada luqtatan, yeyote atakayepata kilichopotea akakiokota, fal yushhid dhawai adlin, basi ni aweke mashahidi kwa hicho alichokiokota, mashahidi wawili ambao ni waadilifu. Kwa hivyo natukaeleza kuwa sababu ya kuweka mashahidi ni ili shetani asije akamshawishi, kwa kuwa hakuna aliyokuona umeokota na hichi kitu ni kizuri, wewe mwenyewe pia unakitamani, sasa hakuna haja kutangaza, kichukue tu kitumie. Sasa shetani anaweza kumshawishi hivyo na akaanza kutumia kitu kile na akaacha hata kutangaza, ama akatangaza kidogo akaona kwa mwenyewe hajapatikana, akaamua acha mimi nikitumie, ile hali anatakiwa atangaze kwa muda wa mwaka mmoja. Mwenyewe alipotokea kwa sasa mpatikana akakataa, mimi sikukota kitu chako. Kwa nini? Kwa sababu ashatumia na shetani amemshawishi kwa kutumia na hakuna anayejua. Lakini sasa ikiwa kuna mashahidi kidogo, atakuwa anajisuta, hata shetani akimshawishi, lakini anasema kwa lakini sasa akitokea mwenyewe aje adai kitu chake, nitakuwa sina cha kumwambia, kwa sababu tayari nishaambia hawa kwa nimeokota. Kwa hivyo hawa pia watakuwa ni mashahidi, kwa kuwa ni kweli fulani alikuwa ndio ameokota kitu chako, ende atakupa. Hii ni sababu kubwa ambayo inafanya paka ni muhimu mtu aweke mashahidi, lakini si lazima kuweka mashahidi, isipokuwa ni jambo malo tumali pendekeza. Sababu ya pili pia ni kwa sababu wewe unaweza kufa. Umekwenda kitu cha mtu kisha ukafa. Sasa ulipokufa, wale warithi wako wakaona kwa vile kile kitu kiko pale nyumbani na kiko kwako, wakakichukua kuwa ni chako na wakakichukua wanadai kuwa wanataka kukirithi. Sasa yule mwenyewe alipokuja akawa anadai kitu chake, wale wakawa hawataka kumpa. Lakini ikiwa kulikuwa kuna mashahidi, watakuja kweli kutoa ushahidi wao ya kuwa kitu kile uliokota na hata ukawajulisha. Mtume anasema lakini baada ya kuwa ameshaokota na ameweka mashahidi, wal yahfadh ifasaha wa ikaaha, kisha aweke sana mikakati ya kutangaza kile kitu ili mwenyewe apatikane. Na njia nzuri ni ipi? Mtume akasema ahifadhi ifasaha, kile chombo ambacho ameokota, ikiwa ndani kuna pesa, ni chombo ambacho kiko vipi? Mfano umeokota pesa ziko kwenye kipochi, kwa hiyo kile kipochi nitakao kihifadhi vile kiko, mwenyewe akija akieleza anaweza kaeleza ukatambuke kumbe ndo mwenyewe, kwa sababu kipochi kiko hivyo. Ama ni begi ina nguo ama mizigo ndani, ukahifadhi ile begi ilivyo, kwa akija akieleza begi yake vile iko unaweza ukajua. Ama akawa kile kitu kimpotea ni kitu fulani, kwa kile kitu akijua vile kiko, akija akieleza utajua ni kweli ni hicho, alafu umpe. Alafu wawikaaha, manake kinachofunga kile kitu, ikiwa ni kitu kinafungwa na kifiniko ama kinafungwa na kamba ama kinafungwa na zipu ama kinafungwa na aina yote ya kitu kinachotumika kufunga kile kitu, pia hifadhi. Sasa ndio mwenyewe akija utamuulizia, ehe, wewe ndio mwenye kile kitu kilichopotea na nakitangaza? Ndio. Hebu kieleza kilivyo. Sasa napoeleza wewe tayari hakuna haja kwenda kuangalia, kwa sababu tayari ushahifadhi kuwa sifa zake ni hizi na hizi na hizi. Sasa ukishajua kuwa ni hivyo, moja kwa moja unampa. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema thumma la yaktum, na kisha asifiche, yani isije ikawa kila mwenye kuja, labda hata mwenyewe ashakuja akakwambia, lakini unasema hapana, basi kama ni hivyo, hicho hakiko hivyo, ili tu umuondoe aende zake ubakie na kitu chake. unadai kuwa sivo, sivo, wewe pia sema sivo, wewe sivo, aa. Sasa haifai kufanya hivyo kwa njia ya kuficha ili labda una niafiche. Wala yughaib. Fadhali. Yote ni maana moja. Faidha jaa mtuma nasema akija rabbuha yule mwenye kitu fahuwa ahaku biha. Yeye ndo ana haki zaidi na kitu chake. Hata kama ni vipi lakini ana haki umpe kitu chake. Wa illa, lakini kiwa hatupatikana mwenyewe na akaja baada mwaka mzima, fahuwa malullahi yutihi man yasha. Basi hiyo ni mali ya Allah, anampa mtakaye kwa kuwa unaruhusiwa kutumia. Lakini hata ukitumia mwenyewe akija ni vizuri umlipe. Na hadithi iliyotangulia ilisema kuwa mwenyewe akija usimtie dhiki. Madamu ashaeleza kile kitu chake na ushaelewa kuwa ni chake kwa sababu ya maelezo ambayo ameeleza, usimtie dhiki. Dhiki gani? Ukaanza kumwapisha. Hebu kula kiapo, sema wallahi. Ale viapo vyote amalize. Akisha mwambie hebu kalete mashahidi wako ambao kweli wanajua kwa hichi kitu ni chako. Sasa yote hiyo haina haja. Na ni kwa sababu ya kuwa madamu ashaeleza sifa zake, basi mpe. Na labda kama una wasiwasi, basi unaweza ukaandika pale agreement fulani ndogo alafu akasign, ili ikiwa labda si chake, basi mwenyewe akaja saa ambaye ndio mwenyewe, unaweza ukamtafuta yule na ukamdai kile ambacho alikichukua ambacho si chake, ila kiregeshe na mwenyewe achukue mwenyewe halali, ikiwa una wasiwasi. Lakini madamu ushajua kwa amesifu kile kitu na sifa ni hizo hizo, basi ni bora umpe. Na tulieleza kuwa ikiwa watakuja watu zaidi ya mmoja, umetangaza kitu kwa kimpotea umeokota we, kisha akaja mtu na pia akaja mtu, watu wawili ama watatu, kisha ukawauliza kile kitu kiko vipi na kila mmoja anadai kuwa ni chake, basi ukamuliza hebu eleza kilivyo, akaeleza vile vile kilivyo, upia hebu eleza kilivyo, pia akaeleza vile vile kilivyo, hasa ukashindwa ni nani, kwa sababu huyu anavyoeleza ndio vile huyu anaeleza na sifa ni zile zile. Sasa bora zaidi nini? Ni kuwa sasa hawezi kufanya lingine isipokuwa ni kupiga kura. Napiga nini? Kura, fadhali. Ikiwa inaonekana kuwa hakuna ushahidi, unaweza kufanya mpaka ukajua kweli hichi kitu ni cha fulani. Lakini ikiwa kuna ushahidi ambao unakupelekea mpaka useme kuwa la, hata kama huyu ameeleza lakini pia ameeleza lakini inaonekana hichi kitu ni cha fulani, basi ni bora umpe huyu ambaye una dhana kubwa kuwa ni chake, kwa sababu ya kuwa labda umpata ndani vitu vyake kama ID, unaweza kupata kwenye kipochi ID, ama kupata kitu kama mobile yake, na hiyo mobile labda ina line yake, ama ukapata kitu kama alama ambazo nzake na huyu mwingine alama hizo hazindani naye, kwa kuwa labda mmoja ni Muislamu na mwingine si Muislamu, ukapata hapo baadhi ya vitu vya Kiislamu, basi ama ukapata vitu ambavyo ni vya Kristo na huyu ni Mkristo mwingine ni Muislamu. Vitu kama hivyo ni moja katika alama ambazo unaweza kutumia kuonesha kuwa mcha huyu na si cha huyu. Kwa leo inshallah tunaanza hadithi ya tano ambayo ni an Abdurrahman ibn Uthman At-Taymi radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam naha an luqtati al-haj. Mtume sallallahu alayhi wa sallam amekataza, naha ani amekataza, wa nahyu yaqtadhi at-tahrim, yani kule kukatazwa huwa kuna maanisha kuwa kile tulichokatazwa ni haramu. Kwa hivyo tumekatazwa kitu gani? An luqtati al-haj, kuokota kilichompotea mwenye kuhiji. Kwa hivyo ikiwa mtu ameenda kuhiji na kisha akawa na kitu chake kikampotea, ukiona kile kitu, basi mtume anasema kuwa usikiokote. Rawahu Muslim. Na hii ina maana kuwa utakapokuwa pale Haramul Maki, sasa pale ndio ukiokota kitu asilimia kubwa itakuwa ni cha yule ambaye amekuja kuhiji, kwa sababu kuna wakati anaweza akapoteza kitu lakini akawa kupoteza pale labda uko njiani, sasa utajua kama ni cha mwenye kuhiji ama si cha mwenye kuhiji, itakuwa ni ngumu. Lakini labda upate kitu kile maeneo ambayo ni mahujaji peke yao ndio wapo, ama ndio wapo wengi pale, mahala kama Mina wakati wa kuhiji, ama mahala kama Muzdalifa wakati wa hija, mahala kama Arafa. Sasa hapo utakuwa unajua lazima hichi kitu ni cha hawa ambao wamekuja kuhiji. Sasa mtume anasema usikiokote kile kitu, lakini hasa hasa kikiwa pale katika Haramul Makki. Yanusu alhadithu ala anna luqtata alhaji la yahillu iltiqatuha waqad hukiya alijma'u ala dhalika bi dhahiri hadithi albab. Ani hadithi inaonesha kuwa haifai kuokota kilichomwanguka na kikampotea yule aliyeenda kuhiji, si halali kuokota kitu kile. Waqad hukiya, na imepokewa alijma'u, ya kuwa maulama mafikiana ala dhalika kuhusu jambo hilo, bi dhahiri hadithi albab, kwa wazi wa hii hadithi ambayo tumesoma hapa kwenye mlango. Luqtatul haji la takhussu alharam wahdahu. Kwa hiyo tunapozungumzia kuhusu kilichompotea yule aliyenda kuhiji, si eti ni pale Haramul Makki peke yake, ingawa tumesema pale ndio haswa, kwa sababu hapo kuna mambo mawili, kwa sababu kuna hadithi ambayo imekuja kusema kuwa hapo haifai kuokota chochote, hata kama si cha aliyoenda kuhiji, yani kama hata kama si wakati wa hija, haifai kuokota pale katika Haram Al-Makki kitu. Kisha pia saa hiyo ni haramu ya kwanza. Haramu ya pili saa tena hiyo ni wakati wa hija, kwa hivyo aliyepoteza ni yule ambaye ameenda kuhiji, pia ni haramu ya pili hiyo. Hiyo inakuwa ni mbabi aula. Lakini sasa hapa katika hadithi inamaanisha kuwa ni chochote ambacho kimempotea yule alienda kuhiji, hata kama hakikumpotea pale wapi katika Haramul Makki. Nikatoa mfano kama Muzdalifa, kama Mina, kama huko Arafa, basi ikiwa umeokota ni vizuri usikichukue. Kwa hivyo kuna Arafa, kuna Miqat ambazo tunazijua, na kuna sehemu nyingi ambazo mahujaji huwa wanaenda katika hijao. La'alla al-hikmata fi dhalika khidmatu al-amin ila al-bayt al-haram. Ni miongoni mwa hikma anavyoeleza mwenye kitabu, huenda ni kwa sababu ya kuwa pale mahala patakatifu ambapo ni Haramul Makki, ni mahala ambapo Allah amepatangaza kuwa ni mahala ambapo pana amani. Kwa hivyo amani hiyo inatakiwa patikane hata kwa kitu ambacho ni cha mtu na kimempotea, awe ana utulivu wa moyo kwa kuwa ingawa nimepoteza lakini nitakipata. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa ni mahala ambapo kuna amani na wala hakuna hofu wala wasiwasi ambayo inatakiwa mtu awe nayo, kwa kuwa ashapoteza kitu basi na hakipati. Sasa fadhali ukiache ili mwenyewe akija na kipata pale pale penye kilimpotea. Ingawa tuseme kuwa ukipoteza kitu uwe una matumaini kuwa utakipata, sababu pale katika hija Maka pale pia kuna watu ambao hamuogopi Mungu. Si kila alienda pale anamuogopa Mungu, kuna watu waizi pale, tena waizi kabisa kabisa. Wacha tu wa kungoja mpaka kitu kikuanguke alafu ndio kikote, hata kiko mfukoni na naki nyemelea mpaka kichukue. Sasa ni bora zaidi mtu kujichunga na weka makini sana na kila kitu chake. Lakini sasa kwa yule atakayefanya hivyo, bila shaka atakuwa amefanya madhambi makubwa zaidi. Lakini sasa utatofautishaje kilichompotea yule alienda kuhiji na kile ambacho kimempotea ambaye si mwenye kuhiji? Unaweza ukatofautisha kwa sababu ya alama fulani. Mfano ni kama kile kitu kikiwa kimeokotwa, umekiokota wakati wa hija na ni wakati wa wale mahujaji wamekusanyika pale, ndio ukaokota kitu kile. Ama kimeokotwa mahala ambapo mahujaji ndio wako peke yao hapo, kama huko Arafa wakati wa Arafa, sababu huko hakuna mwingine ambaye atakuwepo isipokuwa ni yule ambaye ameenda kuhiji. Ama huko wakati wa kutupa mawe na sehemu zingine ambazo utapata kuwa ni kama wakati wa kutufu ama wakati wa sa'i, sehemu kama hizo za kufanya tawafu na kufanya sa'i. Kwa hivyo utapata kuwa ukiokota utakuwa na asilimia kubwa kuwa huenda kimemwanguka huyu alienda kuhiji. Khilafu ulama, Hapa kuna maulama ametofautiana kuhusu mambo kadhaa. Anasema ama luqtatu Makkah wa haramiha allati fi ghairi makani wujudi al-hujjaji faqad ikhtalafa al-ulama'u fi jawazi iltiqatuha li ghairi munshid 'alayha abada ad-dahr. Yani ama kuhusu kile ambacho kimepotea na ukakipata pale katika maeneo ya takatifu, maeneo takatifu ya Makkah pale ambao ni Haramul Makki. Mola mume tofautiana kuhusu hukumu ya mwenye kukiokota na yeye nia yake si atangaze akichukue tu alafu aseme kwa ni bahati yake alafu akitumie. Fadhahaba jumhuru ulama ila ibahati iltiqatuha kasairil biqai. Maulama wengi ambao ni jumhur wameonelea kuwa hukumu yake ni sawa na hukumu ya kuokota mahala pengine popote. Kwa hiyo ni kuwa kwa yule ambaye ana nia ya kuokota kwa kutangaza ni sawa, lakini kwa yule ambaye ana nia kuokota alafu kiwe nchake hasa, huyo ndio anapata madhambi na ni haramu kwake, hafai kukiokota. Wa min haulaila imma thalatha Abu Hanifa wa Malik wa Ahmad. Kwa hivyo na katika hao maimamu watatu ambao ni jumhuri ni Abu Hanifa na Malik na Ahmad fil mashhuri. Wa qad ruya an Ibn Umar Ibn Abbas wa Aisha wa Ibn al-Musayyib mustadillina ala dhalika bi umumi ahaditha ibahati iltiqat. Na kauli hiyo ya kuwa ni ruhusa kuokota kilichopotea na ukakiokota popote ambapo utakiokota, iwe ni katika Haramul Makki ama mahala pengine popote, hukumu yake ni moja, kwa kuwa una nia ya kutangaza basi okota, na hauna nia ya kutangaza basi ni haramu kuokota. Wamesema pia hivyo nani? Ibn Umar na Ibn Abbas na Aisha na Ibn Musayyib, kwa kutumia hadithi ambazo zimekuja kueleza kuhusu kuwa ni ruhusa mtu kuokota kilichopotea bila ya kuweka mipaka ya kuwa ni wapi ama ni wapi. Wadhaba alimamu Shafi'iyu rahimahullahu ta'ala ila annahu la yajuzu akhdhuha lita'rifi thumma ba'dahu litamalluk wa innama yajuzu inda akhdhiha lihifdhiha abadan. Mshafi akasema kuwa ikiwa ni kilicho okotwa pale Makkah katika Haramul Makki, hicho ni kuwa hafai mtu kukiokota ikiwa ana nia mbili ya kuwa mimi nitatangaza na asipopatikana mwenyewe nitakichukua nikitumie kiwe ni changu. Ukiwa na nia hiyo basi ni haramu kuokota, bali sawa ni nini? Ni kuokota kwa nia kuwa mimi nitakitangaza na nikihifadhi hata kama ni maisha yangu yote, nisikitumie wala nisikichukue kwa nchangu. Sasa wewe ndio unaruhusiwa kuokota. Hivyo ndio vile Imam Shafi anavyosema. Na hiyo pia ndo kauli moja katika kauli za Imam Ahmad. Kwa hiyo Imam Ahmad ana kauli mbili. Kauli ya kwanza ameonga Malik na Abu Hanifa, na kauli ya pili akawa na Imam Shafi kwa hii kauli yake. Na pia ndo kauli ambayo imesemwa na Ibn Taymiyyah. Kauli gani hiyo? Tafadhali. Ya kuwa ikiwa umeokota pale katika Haramul Makki kitu, basi uelewe ya kuwa uokote lakini kwa kutangaza milele, wala si tutangaze kisha baadaye useme kuwa asipatikana mwenyewe basi nitachukua ni changu. Na sababu ya hao kusema hivyo ni kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na Bukhari na Muslim, qala wala tahillu saqitatuha illa limunshidin. Mtume anasema si halali kilicho anguka na kikampotea mwenyewe kisha ukakiokota pale katika Haramul Makki, si halali kabisa kukiokota, illa limunshidin, isipokuwa kwa yule atakaye okota ili atangaze peke yake. Kumaanisha kwa yule ambaye ataokota ili atangaze alafu baadaye amiliki, huyo ndio afai. Kwa hivyo akatumia dalili hii. Wa'tabaru hadha min khasa'is Makkah lisharafiha wa haramiha wa hadha alqawlu rajih. Na wakazingatia kuwa hukumu hii ni khaswa kwa Makka kwa sababu ya utukufu wake. Na hii ndio kauli ambayo ina nguvu ya kuwa ukiwa Makka, sawa sawa iwe ni wakati wa hija ama isiwe ni wakati wa hija, basi haifai kuokota kitu cha pale, isipokuwa ikiwa unaokota kwa nia kuwa nikishaokota tu hivi nitakitangaza milele na milele na milele, sitawahi kukifanya kuwa ni kitu changu nikitumie. Sasa itakuwa ni dhiki bila shaka, kwa sababu hebu niambie, huyu mwenyewe ameenda kwa hiji, kisha wale mahujaji wako pale, sasa kisha baadaye kile kitu kishaokota, ina maana kutangaza milele utakitangaza vipi na umeshatoka pale umerudi makwenyu? Inakuwa ni dhiki, kwa sababu ya kuwa unapotangaza na umesharudi kwenyu nchini, unajuaje kwa huyo alienda kwa hija akapotewa na hicho kitu ametoka kwenyu kwenye nchi yenu? Ndio labda ukitangaza huko atasikia na akipate hicho kitu. Ina maana kuwa sasa inakuwa ni mtihani tena pia mkubwa. Lakini hiyo ndio hukumu ambayo imesemwa na Imam Shafi na Ahmad na pia Ibn Taymiyyah, na pia ndio hukumu ambayo inaonesha kuwa ina nguvu kwa sababu ya hadithi ambayo imekuja kuzungumzia jambo hilo hasa. Na walilahi alhamdi, saa hii Makka kumetimia, mipaka zake zimebainishwa kiasi ya kuwa ukiingia tu hivi huwa kuna signboard imekwa ya kubainisha kuwa hapa sasa ndio mwanzo wa Haramul Makki. Na ukitoka pia unabainishiwa kuwa sasa hapa ndio mwisho wa Haramul Makki, kwa kiasi cha kuwa unaweza kujua sasa ukishaingia tu hivi chochote ambacho utaingia, kwa sababu tunaposema Haramul Makki hatumaanishi pale msikitini peke yake. Haramul Makki manake ni eneo kubwa zaidi ambalo Mtume alilibainisha, kwa sehemu zote hizo kwa sasa zimeshawekwa mipaka kiasi cha kuwa sasa ukiwa katika maeneo hayo tayari ushaingia, utajua tu kuwa sasa ni hapa. Kwa ukiokota kitu utajua kuwa hiyo ndio hukumu yake. Na mara nyingi watu wenye kuokota vitu asilimia kubwa huwa licha kuwa atatangaza, lakini mbali na kutangaza pia ikiwa kile kitu nakipenda, huwa ndani ya moyo pia kuna moyo fulani unamwambia kuwa lakini mwenyewe si asipatikane ndio nichukue hichi kitu. Ani mfano umeokota kitu ambacho unakipenda na unakitamani na hauna, na ukikiona hivi ni kizuri unaweza kutumia na kikakufaa, lakini sasa wewe unajua kuwa inatakiwa utangaze. Sasa tukitangaza unatangaza, lakini huku nasema kuwa acha nitangaze tu kwa sababu ndio sheria inasema hivyo, lakini Mwenyezi Mungu ajalie asipatikane mwenyewe nitakichukua. Sasa unajua ukiwa hivyo utakuwa ndio umefanya jambo la sawa kwa sababu umetangaza, lakini ndani ya moyo kuna shetani fulani anasema kuwa hata afadhali usitangaze sana, sababu mwenyewe anaweza kupatikana, tangaza tu kidogo. Naelewa, si muhimu ushatekeleza ule wajibu, ushajitoa lawamani, na kumbe ile nia yako ambayo unayo moyoni na kufanya mpaka usitangaze na nguvu mpaka kila mwenye kusikia asikie na mwenyewe ajue aje, Allah anakujua kwa nini natangaza kwa njia hiyo. Hasa kwa sababu ya kuwa shida hiyo inaweza kutokea, ni bora zaidi mtu ukiona kitu pale Makka ukiache, kwa sababu pia utakuwa hivyo kwa unatangaza na huku unasema kuwa naomba Allah jalie mwenyewe asipatikane nikichukue. Sasa itakuwa mgana nayo. Hadithi ya sita. Wa anil miqdami ibn Ma'di Karib radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala tambueni la yahillu dhunabin, si halali mnyama yeyote ambaye ana makucha na huwa anatumia makucha yake kwa kuinda, minasibai, katika wale wanyama wa mwituni ambao ni wenye kuinda. La nab si kucha, nab ni yale meno, nimekosea, mikhlab ndo makucha, nab ni meno kama yale meno ya paka ama ya mbwa ambao ni marefu hapa na hapa. Baada ya meno manne huwa kuna meno hapa na meno hapa ambayo kwa wanyama fulani huwa yanapishana hivi, hiyo ndio nabu. Kwa hivyo mnyama yote ambaye ana hayo meno hafai kuliwa, na hiyo ni moja katika alama za kumfanya paka mtu ajue mnyama ambaye ni haramu. Ukiona mnyama ambaye ana haya meno marefu, kuna meno hapa mbele yako sawa. Kisha baada meno hayo kama meno manne hivi, kisha kuna meno marefu hapa mawili, huku moja na huku moja yamerefuka, na huku chini pia ni hivyo. Sasa mwenye meno hayo hafai kuliwa. Nadhani atanyoka pia na hayo meno, na mbwa pia sijui, lakini nadhani nao simba pia ana hayo meno, chui pia ana meno hayo. Kwa mnyama yote ambaye ana hayo meno, mtume anasema si halali. Na pia kuna hadithi imekuja, ule ndege ambaye ana mikhlab, yani makucha, lakini anatumia makucha yake kuinda, si tu kila mwenye makucha, sababu hata kuku pia na makucha. Naelewa, lakini saa awe na makucha alafu atumie hayo makucha kuinda. Naelewa? Yani na kushika kitu alafu afanyaje? Akile. Basi tunapata kitu kama chui ana makucha. Na ile makucha yake huwa anatumia kwa vita na hata kwa kuinda, bali na kutumia pia mdomo. Sasa ndege yule hafai. Sasa ndege mfano kama mwewe, silaha yake kubwa ni makucha, akija kwenye kifaranga anashika na makucha. Nelewa, ile kipanga pia ni hivyo. Hasa ndege kama hao hawafai kuliwa. Mtume anasema walal himaru al ahliyi, na pia si halali kuliwa punda wa nyumbani. Punda wa nyumbani yani punda wa kufugwa, ama yule punda wa mwituni ambaye ni punda mlia, huyo ni halali kuliwa. Lakini huyu punda ambaye ni punda wa kufugwa wa nyumbani, ndio mtume anasema si halali. Ingawa asili ya mnyama huyu alikuwa ni halali mwanzo kwa Uislamu, lakini kisha kaja akaharamishwa, na aliharamishwa kwa hadithi ambayo mtume aliharamisha vitu viwili kwa pamoja, akaharamisha punda na kisha pia akaharamisha muta. Naam, kwa hivyo vitu viwili hivyo asili yake vilikuwa ni halali mwanzo, punda wa nyumbani huyu na hata pia nini muta, lakini kisha vikaja vikaharamishwa, sasa ikawa ni mansukhu. Hiyo hukumu ya kwanza ni halali na hukumu ya pili ni haramu. Lakini sasa uharamu wake huyu punda ni kumla, si kumtumia. Kumtumia ni halali, naelewa, kumtumia kama usafiri unapanda juu yake, kumtumia kama kuvuta mizigo yako na mfunga mkokoteni alafu unabebesha mizigo, na kumtumia katika kazi zingine hata kama ni kulima, naelewa, yote hiyo inaruhusiwa, haina shida yote. Lakini sasa ikifika wakati wa kuwa sasa unataka kumla, hapo sasa ndio si ruhusa. Tofauti na farasi, farasi analiwa na hata pia anatumika kwa kama usafiri. Lakini haya mambo mawili tumeyasema kwa sababu imetajwa kwenye hadithi, lakini si mahali shahidi. Mahali shahidi sasa mtume akasema, na pia si halali wala luqtatu min mali muahidin illa an yustaghna anhu illa an yastaghniya anha. Mtume anasema pia na si halali kuokota chochote ambacho ni cha asiyekuwa Muislamu, lakini amepewa ahadi na Waislamu na anaishi na Waislamu kwa nchi ya Kiislamu kwa ahadi hiyo. Kwa hivyo huyo pia hafai kuokotwa, yani kitu chake kimepotea, kisha wewe ukiokote, sio kuokota sababu kwa kwanza hichi kitu ni cha kafiri, kwa hivyo itakuwa tu ni halali, la tayari si ghanima hiyo, kwa sababu ghanima mpaka kwa kuna vita ndio sawa uhitaji kuwa ni ghanima. Kwa hivyo sasa itakuwa ni halali kuchukua kitu cha kafiri, lakini madamu si vita na ni mtu ambaye anaishi kihalali kwa nchi ya Kiislamu kwa mkataba ambao ni wa sawa, basi ni makosa kuchukua kitu chake. Naam, na mtu huwa ni muahid ikiwa anaishi katika nchi ya Kiislamu, na ahadi ambayo mara nyingi huwa anapewa na nchi ya Kiislamu ili aishi kwa nchi hiyo bila ya kusumbuliwa, ni akiwa ataishi hapo kwa kutoa jizya. Mara nyingi ni hivyo, ikiwa ataishi katika nchi ya Kiislamu na akawa anatoa jizya. Sasa madamu yeye anatoa jizya na amekubali kutoa jizya ili aishi katika nchi ya Kiislamu, basi ni kuwa sasa yeye pia anatakiwa awe vitu vyake vina amani na viko salama. Kwa hivyo hafai nini kudhulumiwa kwa njia hiyo. Naam, mtume akasema illa an yastaghnia anha, isipokuwa ikiwa unajua kwa huyo muahid ani huyo kafiri ambaye anaishi katika nchi ya Kiislamu kisheria, na hichi kitu ambacho ni chake kimemwanguka, lakini kitu ambacho yastaghni anha, ani yeye mwenyewe hajali hicho kitu, kwa kuwa kitamfanya mpaka awe anaumwa na kichwa na moyo wake na anafikiria kitu chake, la ani kitu ambacho anaweza kapoteza na asijali wala asiumie sana wala kisimfanye mpaka akafikiria sana. Kama tulivyotoa mfano, labda ni kalamu tu imemwanguka, kalamu ya shilingi 10, ama umempata labda ameangusha kitu kama mswaki hivi, naelewa mswaki hizi za kupiga tu hizi za shilingi 10 20 hizi, naelewa hizi za miti, ama labda ameangusha vitu ambavyo ni vidogo vidogo tu ambavyo unapata kuwa si vya thamani. Sasa ikiwa ni hivyo, basi haina shida. Mtume akasema hivyo, yani kumaanisha kuwa ikiwa ni kitu kama hicho unaweza kuchukua na ukakitumia, kwa sababu hiyo si hukumu kwa yeye peke yake, bali ni hukumu kwa chochote ambacho hata kama ni cha Muislamu, na kisha ni kitu ambacho unaona kuwa huyu Muislamu ambaye ameokota ameangusha kitu hichi, hata licha kwa maangusha lakini penyuko hana majuto na kitu chake kuwa amekipoteza. Naelewa? Sasa kwa maana hiyo ni kuwa unaweza kuchukua ukimuona unampa, lakini kio umepata nukakota lakini humuoni mwenyewe, basi ni ruhusa, unaweza kutumia kitu kile kwa sababu ya kuwa ni kitu duni, yani thamani yake ndogo. Naam. Nimetoa mfano wa kalamu. Kalamu ndio kitu ambacho nadhani tena nilitoa mfano wa hisa iliyopita, kwa kuwa kalamu ziko aina mbili. Kuna hizi kalamu za kawaida za shilingi 10 10 na penseli hizi za kawaida hizi shilingi 5 hizi. Lakini kuna kalamu zingine za ghali. Kwa hivyo lazima waelewe si kila kalamu. Lazima iwe ni kalamu hii ya rahisi hii. Hizi ambazo za shilingi 10 10 hizi ndio kiokota, unaweza kaamua kwa utumie bila hata kutangaza. Ama penseli hizi za shilingi daladala hizi. Ama ukote kitu kama ndizi moja imeanguka, seti ndizi mkungu mzima, ndizi moja imeanguka kwa mtu ambaye alikuwa amebeba labda ndizi, ama tende moja kama alivyoona mtume tende imeanguka na akataka ukote yale, lakini akaacha kwa sababu ilikuwa ni ya sadaka. Naelewa? Hasa vitu kama hivyo. Na pia kuna vitu vingine ambavyo pia unaweza kaweka katika hukumu hiyo, kama pesa, labda mtu ameangusha pesa kama shilingi ngapi, ni pesa ngapi ambayo ikianguka kwa mtu ana wasiwasi? Nadhani shilingi 20 hivi, ama ategemea na mtu mwenyewe aliangusha, sababu kuna wengine pia kiangusha 20 penyuko, yani ana raha kabisa, ni ana raha. Lakini kwa asilimia kubwa nadhani ni hivyo, watu wakiangusha kitu kama 20 hata hajali, anaamua tu ni 20 basi haina shida. Lakini akiangusha kitu kama 200 kwenda mbele, 500, 1000, hapo lazima, hata kama alikuwa yuko kwenye bodaboda, ambie bodaboda asimame, hebu simama kidogo, kuna kitu changu muhimu kimeanguka. Lakini ukijua kuna kitu ambacho kikianguka kwa mtu, hata atuendelee mbele, hata haina shida, twende, usisimamishe bodaboda, najisumbua bure. Basi hiyo unaweza kukota na usiwe na wasiwasi. Naam, nadhani takwimu imeeleweka. Kwa hivyo ina maana kuwa ni makosa kuokota kitu cha kafiri alafu useme kuwa sasa imeshakuwa ni halali kwa sababu ya kuwa yeye si Muislamu. Na hii tabia kuna baadhi ya vijana wanayo hata mitaani hapa. Nimeshakuambiwa na baadhi ya wazee kuwa aliona kijana, lakini hao ni vijana wakorofi, anamuibia maskini kafiri, alafu anakimbia ule kafiri, anasema jameni, ule kijana ameenda. Alafu sasa hapo karibu yake kuliko kuna kijana ameketi. Sasa yule mzee akasema, vipi wewe mnafanyaje bwana, mnaibia mwenzenu? Yule kijana akaamka, sio aliiba shera zake, hasa yule aliyeketi. Sasa akaamka akaanza kufanyaje kujibizana na huyu jamaa na huyu mzee. Wewe vipi wewe bwana? Huyu ni kafiri, kwani mbona unasema kuwa ameibiwa? Acha aibiwe, si ni kafiri. Tino kijana kwa masikitiko anaswali. Siti ni kijana tu ati wa mtaani, ni kijana ambaye kabisa ni sala tano. Nikaje nikaambia kwa ustadhi, unajua kijana huyu basi nimepata mtu ameibia maskini jamaa, nikitaka kulalamika kuwa kwa nini mwafanya hivyo. Kijana akaanza kuja jua ni kuwa, wewe vipi bwana, wewe bwana, si ni kafiri huyu, acha aibiwe. Ana kumaanisha kuwa ni halali kumibia kafiri. Nielewa. Na hawa ni watu ambao wana fikra za kikhawarij. Sababu makhawarij ndio wanasema hivyo kuwa kafiri mali yake ni halali. Eti hata ukiwa umeajiriwa na kafiri, wewe ukiiba hupati dhambi. Ukiwa umeandikwa kazi na kafiri, wewe unamfanyia kazi. Wewe iba tu. Bora sikuona sikushike. Lakini haina shida upati madhambi. Na hata ukipata mali ya kafiri wewe iba. Ndio sababu utapata kuwa wakati mwingine wanafanya maandamano ambayo hata katika Uislamu hayapo. Kisha baadaye ukipata vitu vya watu pale wanavichukua kwa njia kwetu wamekasirika, sasa tu wanalipiza. Na kumbe wanajua tu ni halali, wacha chukue na hakuna atakachotufanya. Mwenye maskini anaogopa na waacha tu. Naelewa? Ni makosa hivyo. Na ni madhambi unapata kwa sababu ya kuwa umedhulumu, na dhulma ni kwa yeyote hata kama ni kwa kafiri. Naelewa? Kwa hivyo ina maana kuwa sasa hivyo hivyo pia ukiokota kitu cha asiyekuwa Muislamu, madamu unajua kuwa ni kitu cha mwenyewe, basi nitakiwa ukishampata umpe, wala si akume cha huyu akama cha huyu basi mpi. Unageuza lugha kuangalia bana, mimi sijakota hicho kitu, sasa unaweza kanisamehe. Kwa nini? Eti kwa sababu mbona kuwa si Muislamu, ulikuwa nadhani Muislamu. Ni haramu hiyo, ni makosa. Na hii hadithi yaonesha ni vipi Uislamu una linda maslahi ya kila mtu. Tafadhali. Mpaka hata asiyekuwa Muislamu pia Uislamu unalinda maslahi yake. Kwa kuwa sisi Uislamu unasema kuwa eti mtu ambaye anatakiwa alindwe maslahi yake na tujali kumuhusu ni Muislamu mwenzetu peke yake. Lakini asiyekuwa Muislamu basi tumfanyie tu chochote ambacho tutamfanyia bila kujali kuwa ni sawa masisa wapana. Kwa inamaanisha kuwa Uislamu unalinda maslahi ya yeyote awaye, hata kama si Muislamu. Na pia inaweza ikawa sababu ya kuwa labda yakaslimu kwa kuona kuwa mashallah, kumbe Uislamu ana moyo mzuri, ameokota kitu na ameniletea, na hata bila nini kukiharibu ama kukipunguza ama kunifanyia khiana yote. Kwa itakuwa pia moja katika njia za dawa za kumfanya paka ani avutiwe na Uislamu, na uende ikawa sababu ya yeye kuslimu kwa kupenda Uislamu. Nadhani itakuwa ndio hadithi ya mwisho ndani ya mlango huu. Ama kuna hadithi nyingine? Bas, kama imeisha tutaingia katika mlango huu ambao unaanza nani, babu al-faraib. Ama kwenye mlango gani? Snow. Naam. Babu al-faraib. Na nadhani ni mlango ambao ni mrefu kiasi. Faraid, ili ni somo mahsusi ambalo husomeshwa kwa namna inavyotakiwa kuanzia mwanzo hadi mwisho. Na faraid maana yake ni somo ambalo linafungamana na masala ya nini, ya mali ambayo imeachwa na aliyekufa. Kwa vina maana kuwa hasa mali hiyo inatakiwa nini, ipeanwe kwa wale ambao ni warithi. Sasa ndio mlango huu unazungumzia kuhusu mambo hayo. Ni nani ambaye ana haki kurithi, na arithi kiwango gani, na mali gani ambayo inastahili kurithiwa, na nani ambaye atarithiwa, na mambo yote hayo ambayo yanafungamana na hayo. Anasema hapa al-faraidhu jamu faridha, bi maana mafrudha wa mafrudhun al-muqaddar. Lianna al-fardha at-taqdir. Kwa hivyo anasema al-faraid ni jamu, ni wingi. Umoja wake ni faridha, faridhatun. Na faridha manake nini? Anasema ni mafrudhatun wa wal mafrudhu al-muqaddar. Yani ni kitu ambacho kimekadiriwa, ama ni kiwango fulani cha kitu ambacho kinajulikana. Lianna al-fardha at-taqdir, kwa sababu ili neno fard lina maana ya at-taqdir, manake kukadiria kitu. Ana kukisia kitu ama kupima kitu. Kwa hivyo ina maana kuwa kile ambacho tunakizumzia ni kiwango fulani, ambacho kiwango hicho Allah Subhanahu wa Ta'ala ame mpa kila mtu katika wale waliofiliwa ili aweze kurithi kiwango hicho ambacho ndio Allah amempangia katika lugha hiyo. Lakini katika sheria taarifu hasharan ani ya faraid anasema ni al-ilmu biqismati al-mawarithi. Faraid manake ni ilimu biqismati al-mawarithi, ambayo ilimu hiyo ni ya kugawanya mirathi baina mustahiqiha, kati ya wale wanaoistahiki hiyo mirathi. Na mirathi manake ni tarika, ani ile mali iliyoachwa na aliyekufa. Wal aslu fiha alkitabu, na asili ya mada hii na pia somo hili na elimu hii ni kitabu cha Allah, ani Qur'an. Allah anasema yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhil unthaini. Allah anahusia kwa watoto wenyu, maanisha kuwa ikiwa mtu amekufa na akaacha watoto, basi watoto hale watarithi. Ikiwa ni wanaume na wanawake, basi wanaume watarithi mara mbili ya nini? Ya wanawake. Na pia hadithi imekuja ikaeleza, hadithi nyingi zimekuja kueleza somo hili na elimu hii, kama tutakavyosoma hadithi hizo kwenye mlango huu. Na pia ijma ya maulama, maulama wote wa Kiislamu wamafikiana ya kuwa elimu hii ipo na inafaa itumike na Waislamu kwa kugawanya mali iliyoachwa na maiti baada ya kufa. Na hii elimu ya faraid anasema hapa, wa ilmu al-faraid ilmun sharifun jalilun, ni elimu tukufu ambayo ni nzuri zaidi. Waqad hatha an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam ala ta'limihi ala ta'allumihi, na mtume sallallahu alayhi wasallam amehimiza waislamu kuisoma elimu hii, wa ta'limihi, na pia kusomesha. Fi ahaditha, katika hadithi nyingi sana, mina hadithi ibn Mas'ud marfu'an, miongoni mwa hizo hadithi ni hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud ambayo imeinuliwa mpaka kwa mtume. Mtume anasema ta'allamu al-fara'idha, someni somo la faraid, wa'allimuha an-nasa, na pia wafundisheni watu somo hili la faraid. Naam, hii ndio maana faraid kwa somo, kwa mlango huu ambao tunasoma. Lakini sasa hili neno faraid pia anasema waqad yuradu bil faraid, lakini pia inaweza kukusudiwa hili neno faraid huna hapa amatul ahkami sharia, yani hukumu zote kwa jumla za kisheria, kwa sababu faraid pia inakuja kwa maana ya mambo ya faradhi ambayo utapata kuwa ni ya wajibu. Na hivyo hivyo pia jambo hili ambalo ni la kugawanya mali ni wajibu lifanyike, kwa hivyo ina maana pia linakuja kwa maana hiyo ya kuwa ni wajibu ile mali igawanywe. Lakini sasa pia kwa maana nyingine nakuja kwa maana yale mafungu ambayo Allah ameyagawanya, na inatakiwa kila mtu apewe kulingana na vile Allah aliweka kwenye Qur'ani. Waqad afrada al-ulama hadha al-ilma bitasanifa kathira, na maulama wametunga vitabu mahsusi vinavyozungumzia kuhusu elimu hii ya faraid. Miongoni mwa vitabu hivyo kuna vitabu vya mashairi na kuna vitabu ambavyo tu ni vya maneno ambayo si mashairi, na kuna wale ambao wametunga vitabu virefu vipana kwa urefu sana, na kuna wengine wametunga vitabu ambavyo ni kwa ufupi. Kwa jumla ni kuwa ni somo ambalo ni muhimu sana kwa Muislamu kulisoma, na hasa kwa nyinyi wanafunzi pia. Sasa sijui tutasoma vipi ili somo, kwa sababu sisi hapa tunasomesha kama fiqhi, na tutasoma kama ilivyokuja hapa. Kwa nini? Kwa kitabu, kwa kuwa tusome hadithi zake. Kwa mtajua tu baadhi ya ahkama ambazo zinafungamana na masala haya faraid. Lakini tukisema tusome inavyotakiwa, ina maana kwa itabidi tusome kuanzia mwanzo kwanza zile furudhu tuzijue, na ashabu furudhu pia tujue, na ni mambo mengi ambayo utapata kuwa natakiwa tuyajue sana, tuingie katika nini, kuanza kugawanya, kila mtu ajue kuwa ni vipi huwa yagawanywa mpaka nini, mpaka kila mtu anapata haki yake. Lakini tunasema kuwa mala yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Ikiwa tuwezi tukapata somo hili kwa kamilifu kwa sasa, basi ina haina maana kwa sasa tusilipate hata kama ni kwa mnuso ama kidogo. Kwa utapata kwa kiwango ambacho tutaweza, na labda ikiwa kuna haja, basi tutasomesha kwa kiwango cha kila mtu kuelewa mpaka aweze kujua vipi anaweza akagawanya mali. Akiwa ameletewa mali ya mtu aliyekufa na kuna watu ambao wanatakiwa rithi, je, atawaganya vipi mpaka kila mtu apate? Somo hili lina alaka, yani mafungamano na hisabu. Kwa ina maana kuwa pia ni vizuri mtu ili asome somo hili na aelewe, awe anajua kidogo hisabu, si sana, hisabu tu kidogo. Tena hisabu ile ya kawaida, si hisabu ile kubwa sana, lakini pia ukijua hisabu kubwa inakufanyia wepesi. Lakini sasa ni lazima ujue hisabu kwa kiasi fulani cha haja. Anajua kujumlisha hisabu ya plus na kutoa pia minus, take away, unajua, unajua hisabu ya times, na unajua hisabu ya kudivide. Hizo ni vitu ambavyo nadhani tunaelewa vya kawaida na ni muhimu sana, ndio saa ili somo pia litakuwa nilepesi kwa kiasi fulani. Lakini kama mtu ajui kabisa, atapata kuwa kila anapoambiwa mambo mengine yanampita. Jade, sasa tutaanza hadithi ya kwanza. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, alhiqu alfaraidha bi ahliha fama baqiya fahuwa liaula rajulin dhakarin tafakuna alayhi. Mtume anasema alhiqu alfaraidha, manake fikisheni. Alhiqu manake ni fikisheni, ani auswilu, fikisheni alfaraidha, manake ile mali ambayo imeachwa na maiti. Kwa hivyo kila fungu fikisheni biahliha, kwa wenyewe, ani kila mtu afikishiwe fungu lake. Wakati ugawanya, wakishe kuwa umegawanya na kila mtu amepewa fungu lake, si tugawanye na kisha wengine mafungu yao yasiwafikie, upewe wengine, wengine usiwafikishie mafungu yao, itakuwa ni makosa hivyo. Kisha Mtume anasema baada ya kuwa kila mtu ashapata fadhi yake, fama baqiya, ile mali itakayobakia baada ya kuwa ushagawanya yale mafungu, lakini kuna mali nyingine imebakia, na mara nyingi huwa mali inabakia katika kugawanya. Hasa ikibakia, anasema fahuwa liaula rajulin dhakarin, basi yule mali itakuwa anastahili kuichukua na kupewa nani? Ule mtu wa karibu zaidi na yule maiti, ambaye ni mwanamme. Rajul manake ni mwanaume, kisha dhakar manake hata kama si mwanamme, basi awe ni mvulana, awe ni mvulana. Na Mtume amesema rajul, kisha kaleta dhakar, kwa sababu ya kuwa ili mtu awe rajul lazima awe ni mtu mkubwa. Rajul manake ni mtu mkubwa, yani rajul manake ni man, na siti mtu lazima awe mkubwa ndio arithi mwanaume. Kwa hiyo inawezekana akawa ni mkubwa na karithi sawa, na anaweza akawa si mkubwa, lakini kwa vile ana sifa ya dhakar manake ni mvulana, pia karithi. Hapa Mtume anazungumzia kuhusu vitu viwili katika hadithi hii. Anamaanisha kuwa katika kugawanya mali huwa kuna watu aina mbili. Katika kugawanya mali kuna watu aina ngapi? Aina mbili. Watu aina kwanza ambao ndio huwa tunaanza kuwagawanyia huwa ni wale wenye mafungu. Ni wale wenye mafungu. Yaani katika Qur'ani kumeelezwa mafungu kadhaa. Kisha kuna watu wengine ambao pia wanarithi, lakini huwa hawana mafungu. Isipokuwa hao huwa wanaitwa asaba. Yaani mali inayobakia ndio wanapewa. Na mara nyingi huwa mali inayobakia nyingi kuliko ile ambayo imegawanywa kwa wale wenye mafungu. Hasa unaweza kupata kwa mfano mtu anaweza kafa akaacha mke na watoto kisha na baba ama na mama. Sasa hapo huwa ina maana kuwa watu wenye mafungu ni huyu mke alafu na huyo baba ama huyo mama ndio wenye mafungu peke yake. Hao watoto hawana fungu la kurithi isipokuwa hao ni asaba, kwa kuwa tutagawanya kisha tupee huyu mke fungu lake ambalo huwa kwa vile kuna watoto atapata thumun, na hawa wazazi kwa vile pia kuna watoto watapata sudus ambao ni kiwango kidogo sana katika mali. Kisha baadaye sasa mali itakayobakia yote wanapewa watoto, ambayo itakuimbakia mali nyingi sana kuliko ile ambayo imechukuliwa na hawa wawili ambao ni wazazi na mke. Sasa hiyo ndio maana ya mtume kusema famabakia, ili itakayobakia mali baada kuwa wenye mafungu wamepewa, kama mfano nilivyowapa kuwa huyu mama amepewa fungu lake ambayo ni sudus na huyu mke pia amepewa fungu lake ambayo ni thumun. Sasa mali yote ambayo imebakia hasa anapewa nani? Anapewa mtoto kama ni mmoja ama wengi wote, alafu anagawana, na kama ni mmoja anachukua yote inakuwa ni yake. Inakuwa manake anapata mali nyingi kuliko wengine. Sasa mafungu ambayo kwenye Qur'ani yametajwa ni mafungu sita. Kuna nisfu, kisha kuna rubu'u, kisha kuna thumun, kisha kuna thuluthani, kisha kuna thuluth, kisha kuna sudus. Na vile nimetaja hivi ina maana kuwa pia haya mafungu yanagawanyika mara mbili. Kwa hivyo unaweza kusema nisfu ama nisfu ya nisfu ama nisfu ya nisfu ya nisfu, wenyewe wanasema hivyo. Unajua nusu huwa maana yake ni kitu kamili kimegawanya nusu, ndio maana nusu hiyo. Kwa hiyo nusu moja, alafu kuna nusu ya pili. Na robo huwa maana yake ni hii nusu ukigawanya mara mbili inakuwa ni robo. Hiyo ndio maana robo hiyo. Na thumun huwa maana yake ni kuwa hii nusu unapogawanya mara ngapi? Mara nne. Nusu ukigawanya mara ngapi? Mara nne linakuwa ni thumun. Na robo ukigawanya nusu mara ngapi? Mara mbili. Sasa ndio unasema kuwa ni nusu ama nusu ya nusu ambayo ndio robo ama nusu ya nusu ya nusu, ama kwa ufupi unaweza kusema kuwa nusu ya robo, na nusu ya robo ndio thumun hiyo. Ama unaweza kusema thuluthani. Thuluthani, thuluthani huwa maana yake ni kuwa ile mali imegawanywa mara tatu. Sasa vigawanyo viwili ndio vinaitwa thuluthani, alafu kinabakia kimoja ndio thuluth. Sasa ile thuluthani kisha alafu kuna thuluth, na thuluth huwa ni nusu ya thuluthani. Thuluth huwa ni nusu nini ya thuluthani. Kisha baada hapo ni sudus, na sudus nayo huwa ni nusu ya nini ya thuluth. Huwa nusu ya nini ya thuluth. Kwa hivyo unasema kusema thuluthani au nisfu thuluthani au nisfu nisfu thuluthani. Naam. Nadhani wao mnasomesha somo hili, si ndio? Kwa hivyo hata mimi hakuna haja ya kuongea mambo mengi. Mimi lengo langu kubwa ni kusoma hizi hadithi. Kama msomeshwi, inshallah mtakuja kusomeshwa. Kwa sababu ni katika masomo ambayo pia ni muhimu, na nadhani pia inshallah mtafika kiwango fulani, mtaonekana kuwa mmefika kiwango cha kusomeshwa somo hili. Ndio ni somo ambalo hata katika hizi madarasa za kawaida huwa lisomeshwi katika vilasi vya chini. Yaani mtu akiwa mtidai hasomeshi somo hili. Na pia akiwa mtawasiti hasomeshi somo hili. Mpaka afike thanawi ndio aanze kusomesha somo hili. Kwa sababu ya kuwa ni kidogo inatakiwa mtu awe ana uwezo fulani wa kuelewa ndio sasa aanze kusomeshwa kiwango fulani cha elimu. Ingawa sisi zama zetu tulisoma tukiwa mtu asili, lakini sasa tukasomeshwa mara mbili, na sababu ya kusomeshwa hivyo ni kwa sababu ya kuwa ilikuwa wakati huo madrasa haina thanawi. Sasa masomo mengi ya thanawi yalikuwa yamewekwa mtu asili, kina faraidhi hizi, kina usul fiqi, kina mustalaha hizi, kina hasa ikabidi tukasoma mara mbili mbili hizi haya masomo. Tulisoma tukiwa mtawasit na pia thanawi ilipofunguliwa pia tukasoma masomo hayo hayo thanawi bila kubadilishwa, kwa sababu njoo masomo hayo shida yake huwa ni mafupi mafupi. Kwa ukisoma thanawi unaweza kumaliza ikiwa kweli umesomeshwa vizuri, na nyinyi pia mkisoma mtamaliza kwa haraka ikiwa kweli mtu anabidia kushika. Na masomo kama faraidhi, masomo kama balagha, ni masomo ambayo huwa ni machache, si kama nahwi ambayo kidogo inataka muda wa kutosha ndio mtu aelewe na asome minongo mirefu ndio. Kwa hivyo kwa jumla mimi nadhani sitasomesha vile huwa inasomeshwa klasini kwa sababu nikisema nisomeshe hivyo tutachukua muda mrefu sana, na kisha si muda mrefu hamtaelewa. Mpaka sieti simaanishi kuwa hamtaelewa, na maanisha kuwa ni hamtaelewa mpaka tutumie pia ubao. Yaani hamtaelewa maana yake jumla inaendelea, msije mkoona kuwa hamtaelewa kwa nisomeshala mtaelewa, lakini maana yake hamtaelewa kwa kusomesha hivi kwa maneno mpaka tena tuchukue choki na ubao sasa tuanze kusomesha. Ndio sasa tulisema mnaweza mkaelewa baadhi ya mambo, kwa sababu ni somo ambalo huwa mara nyingi linataka nini, amalia. Yaani ufanye vitu kwa kuonesha kwa kuandika, si tu kwa kuongea. Kwa kuongea hivi uongo, mambo mengi hauwezi kuelewa kwa somo hili. Naam. Hadithi ya pili. Wa Usama ibn Zaid radiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala la yarithu almuslimu alkafira wa la yarithu alkafiru almuslima. Tafakun alayhi. Mtume anasema katika kurithi la yarithu almuslimu, Muislamu haruhusiwi na ni haramu kwake kurithi kafiri. Kwa hiyo ina maana kuwa ukiwa kijana Muislamu na ukawa na mzazi ambaye si Muislamu, ili umrithi mfanyie dawa ili aslimu. Lakini ikiwa atakufa na hajaslimu, basi itabidi mali uisamee, waache wale ndugu zako ambao hawakuslimu. Naelewa? Ama la sivyo, labda kama ni ile mali kuichukua, basi labda babako umshawishi ile mali akupe kabla ya kufa, kwa njia ya kuwa sasa anakupa tu kama zawadi, ama kama vile unaweza kupea mtu wako kitu chako. Hii inaruhusiwa kwa sababu katika uhai wake babako anaruhusiwa kukupa chochote, bora kiwe ni halali na ukichukua ni halali. Lakini sasa akishakufa ile mali inabadilika, inakuwa sasa ni mirathi, na sasa kwa mirathi inakuwa sasa tena kwako ni haramu kuichukua. Naelewa? Hasa ndio huwa ni bora zaidi ukiwa na baba Muislamu, basi hamna shida. Wewe hatakuna haja kumwambia kwa baba, lakini sio kifo itakuwaje, la wewe mwache akifa ile mali, kuna vile Allah ameeleza inarithiwa na wewe pia uko ndani, na babako haweza kukutoa ndani kabisa akasema kuwa mimi nikifa huyu asinirithi, hawezi hata kusema, inatupiliwa kando hiyo kauli yake. Ingawa ndio kuna sababu ambazo ukifanya unaweza kuzuia kurithi, inaitwa mawani al-ithi, mawani al-ithi. Na hizo sababu si sababu ambazo baba ana mchango katika hizo sababu. Hizo sababu mara nyingi mtu ambaye ana mchango ni wewe mwenyewe, kwa sababu mmoja katika sababu hizo ni kio wewe utamuua babako, ama utamuua yule unayestahili kumrithi, ama hata kama si kumuua, wewe umechangia kwa kifo chake kwa njia moja ama nyingine, hawezi kumrithi. Naelewa? Isipokuwa ikiwa utamuua kisheria, hapo utamrithi. Kwa kuwa nini? Umuue na wewe labda haukumua kwa sababu ya uadui, ama kwa sababu ambayo haikubaliki kisheria. Lakini kwa mathalan tuchukulie mfano katika sheria za Kiislamu, mtu akizini anatakiwa apigwe mawe mpaka afe, na labda huyo aliyezini ikawa yeye pia ni katika wale wenye kupiga mawe, na ikawa ni katika wale ambao ilikuwa baada ya kufa inatakiwa mrithi, utamrithi. Kwa sababu pale ukimua ulikuwa humui kwa sababu ya kuwa ati una uadui naye, ilikuwa ni sheria inatekelezwa pale. Ama labda wewe baba ama yeyote ambaye ni katika watu ambao unatakiwa warithi amefanya kosa ambalo anatakiwa awawe na akahukumiwa kuwa awawe, mfano kama labda ameua, kwa hiyo anatakiwa pia afanywe kisasi ya kuuawa, kisha akahukumiwa kwa sawia na stahiki awawe, na wewe ukachaguliwa kwa sawa, wewe utatekeleza hicho kifo. Kapewa panga kuwa kata shingo, ukakata shingo. Sasa hapo ukishamaliza kata, utamrithi huyo. Kwa sababu gani? Umemua, lakini umemua kisheria, yani si kwa kuwa tumemua kiwadui. Kwa njia kama hizo zinaruhusiwa mtu arithi, lakini kiutamua kwa njia ambayo si ya kisheria, basi ni kuwa hiyo ni katika mani'un min mawani al-irthi. Hiyo ni moja. Na sababu ya pili ni ikiwa dini itakuwa ni tofauti kati yako na kati ya yule ambaye unataka kumrithi. Na sababu ya tatu ni riqa, ikiwa utakuwa ni mtumwa. Sasa hapa Mtume ametaja sababu moja peke yake, ambayo nini? Ikhtilafu din. Maana yake ikiwa dini kati ya mwenye kurithi na mwenye kurithiwa dini zao ni tofauti, mmoja ni Muislamu na mmoja si Muislamu, basi arithi. Kwa hivyo kumaanisha kuwa hata yule aliyekufa kama ni Muislamu, mfano ni baba, kisha alafu watoto wake, kuna katika watoto wake ambaye si Muislamu, huyo ambaye si Muislamu hafai kurithi huyo baba ambaye ni Muislamu. Kwa itabidi wale Waislamu peke yake ndio wamrithi, na yule ambaye si Muislamu asimrithi. Wa an Abdullah, hadithi ya tatu, an Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, la yatawarathu ahlu millataini, rawahu Ahmadun wal arba'atu illa Tirmidhi. Mtume anasema hawarithiani watu ambao wana mila mbili tofauti, yani mmoja ni Myahudi na mwingine ni Muislamu, ama mmoja ni Mkristo na mwingine ni Muislamu, hawarithiani. Na mila hapa imekuja kwa maana ya dini, mila hapa imekuja kwa maana ya dini na kwa maana ya itikadi. Nielewa kwa maana ya itikadi, ambayo ni kuwa bila shaka hiyo ndio asili ya dini. Kwa hivyo ndio sababu huwa inatakiwa mtu akiona kuwa mzazi wake si Muislamu, ajitahidi kwa bidii zote ambazo Allah atamwezesha kumfanyia dawa, ili nini? Afe kama ni Muislamu. Na sisi tunafanya hivyo kwa sababu ya kuwa eti ili afe mrithi? Hapana. Unafanya hivyo kwa sababu ya kuwa ili Allah amjalie muongoze, na itakuwa bila shaka ni kheri pia kwako, kwa sababu utakuwa umechangia kwa babako kufa kama ni Muislamu na kuwa na husnul khatima. Kuna hadithi imeruka. Ibn Masud. Mbona kwangu haipo? Ama labda iko mbele. Kwangu hiyo haipo. Iko mbele kwangu. Hiyo Ibn Masud ambaye anasema kuwa fi bintin, kwa binti ibn, sio? Hiyo iko mbele. Kwangu hapo hatujafikia. Kwa hivyo kwa jumla ni kuwa hapa Mtume anazungumzia kuhusu kuwa haifai mtu kurithi ambaye si dini moja naye. Zaid. Hadithi hii imepokewa na Imam Ahmad na maimamu wanne ila Tirmidhi. Wa kharaja al-Hakim bi lafdhi Usama. Wa rawa an-Nasa'i haditha Usama bi hadha al-lafdhi. Naam. Ikhtalafa al-ulama fi tawrithi ahli al-milali al-mukhtalifa fi ad-diyana kal-yahudi wan-nasara wal-majusi wal-budhiyina wa ghairihim. والخلاف مبني على أن الكفر هل هو ملة واحدة أو ملل شتى متعددة. كو مولاما متفوتيانا كو سبادي في حين شدة كوسو مسلم ناسيكو مسلم أبو كيسي كوازي يكو هايفاي هوا كولثيانا لكن سا شدة كو أبي كو إكيوا هوا واتسو إسلام موجد ميهودي نمجين مكريستو, ama moja ni Myahudi mwingine ni Baniani ama ni Kalasinga na vitu kama hivyo. Sasa je, wanarithiana ama hawarithiani? Hasa maulama wakatofautiana, na sababu ya kutofautiana ni kwa sababu ya kuwa kuna kauli inasema kuwa al-kufru millatun wahida, yani makafiri wote milao ni moja, kwa kuwa wote ni makafiri, kwa hivyo manake ni kinyume cha Uislamu. Lakini sasa kuna wengine wanasema kuwa la, licha kuwa ni makafiri, lakini pia wanatofautiana kimila, ani kiitikadi na pia kidini. Sasa je, kwa maana hiyo pia watakuwa wanarithiana ama warithiani? Fadhahaba alhanafiyatu washafiiyatu wariwayatun lilhanabila anna alkufra millatun wahidatun. Sasa hao maimamu wakasema kuwa kufri ni mila moja. Fala hadha alqawlu yatawarathu alkufaru fima bainahum walau ikhtalafat adiyanuhum liqawli ta'ala walladhina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din. Sasa maimamu hawa Abu Hanifa na Shafi na Ahmad kuna kauli moja, wanasema kuwa makafiri wote ni mila moja. Kwa hivyo hata wakiwa dini yao ni tofauti, lakini kwa vile makafiri wakifa wanarithiana, hamna shida. Wadhaba almalikiyatu ila anna alkufra thalathu milal, lakini Malik naye akasema kuwa la, ukafiri kuna mila tatu katika ukafiri. Haya, zipi hizo? Akagawanya kuwa falyahudiya tumilla, uyahudi ni mila kando, wanasraniya tumilla, na unasora pia ni mila kando, kisha wa baqiyatu alkufri mila wahida. Kuna makafiri waliobakia wote ambao sima yahudi wala sima nasora pia ni mila kando. Liannahum, kwa sababu hao makafiri ambao sima yahudi wala sima nasora, yajmauhum annahum la kitaba lahum, ana nakusanywa na mila ya kuwa, kwa sababu wote hao wanafata mambo ambayo asili yake si kitabu ambacho chatoka kwa Allah. Sababu mayahudi wana kitabu ambacho licha kuwa kimebadilishwa, lakini asili yake ni kitabu cha Allah ambacho ni Taurati, kitabu alichopewa Musa. Na pia manaswara ambao ni Wakristo, licha kuwa kitabu chao Injili kimebadilishwa, lakini asili yake ni kitabu cha Allah ambacho alipewa nani? Isa. Lakini hao wengine ambao ni makafiri wa kawaida wasiokuwa na kitabu ambacho asili yake Allah aliteremsha kwa yeyote katika mitume, Malik anachukulia kwa wote ni mila moja. Wabinaan ala hadha, na kwa sababu ya kauli yake hii, sasa itakuwa fala yarifu alyahudiyu minan nasrani, kwa hivyo itakuwa myahudi aweza karithi kwa mnaswara, wala laks, na pia kinyume chake, mnaswara aweza karithi kwa myahudi, kama vile pia myahudi aweza karithi kwa yule kafiri mwingine ambaye si katika mayahudi wala wasima nasara. Hasa ndio ikawa ndio kauli nani ya Malik hiyo. Wadhaba alimamu Ahmad ila anna alkufra milalun mutaaddida falarithu ahlu kulli millati, lakini wa Ahmad naye kuna kauli anasema kuwa ukafiri ni mila nyingi sana, si tatu. Kwa ina maana kila mtu ambaye ana dini katika ukafiri aweza karithi kafiri mwenzake ambaye dini yake ni tofauti. Hivyo ndio vile Imam Ahmad anasema. Na mtunzi wa kitabu anasema kuwa hii kauli Imam Ahmad ya mwisho ndio kauli ambayo ina nguvu. Wallahu aalam. Kila mtu ametumia dalili yake, lakini unapata kuwa sasa yeye anasema kuwa hii kauli Imam Ahmad ndio kwake anaridhika nayo. Kwa ndio kauli ya nguvu. Naam. Kwa jumla ni kuwa sisi haituhusu hiyo, kwa sababu sisi ni Waislamu. Kwa yetu inatuhusu ni ile ya kwanza ambayo haina khilafu, ile ya kuwa Muislamu haweza karithi kafiri na kafiri haweza karithi Muislamu, ama makafiri kwa makafiri, hao shauri yao, haitatuhusu. Warithiane wasirithiane, sisi hatutakuwepo wakizozana na mizozo hiyo kuwa turithi ama tusirithi. Naam, wallahu alam. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.